To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W środę rozpoczną się przesłuchania świadków zgłoszonych przez mecenasa Pocieja. Obrońcy kierowcy podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem rządowej limuzyny. Drugi program niemieckiej telewizji publicznej odwołał się w sprawie przeprosin za użycie zwrotu polskie obozy. Amerykańskie wojsko jest niedofinansowane, ma też zdaniem Donalda Trumpa osłabione zdolności bojowe, dlatego jest zapowiedź rozbudowy wojsk. 8 nowych świadków zgłoszono w sprawie wypadku premier Beaty Szydło, do którego doszło 2 tygodnie temu w Oświęcimiu. Wnioski w tej sprawie do prokuratury złożył obrońca podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku 21-letniego Sebastiana K., mówi rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej prokurator Włodzimierz Krzywicki. Pan mecenas Pociej, który jest obrońcą podejrzanego, złożył 2 pisma zawierające wnioski dowodowe o przesłuchanie w sumie 8 świadków. Przewidywany termin tych czynności to środa i czwartek przyszłego tygodnia z udziałem obrońcy jako wnioskodawcy tych czynności. Na przyszły tydzień zaplanowano też odczytywanie urządzeń rejestracyjnych w pancernym Audi A8, którym jechała premier. Urządzenie rejestruje moment wypadku. Czarna skrzynka z rozbitego Audi trafiła już do 2 zespołów biegłych zajmujących się analizą danych z samochodowych rejestratorów. Drugi program niemieckiej telewizji publicznej, CDF, odwołał się w sprawie przeprosin za użycie zwrotu polskie obozy. Sprawa dotyczy wyroku, jaki w grudniu wydał krakowski sąd apelacyjny, na mocy którego niemiecka telewizja miała przeprosić na stronie internetowej byłego więźnia Auschwitz Karola Tendere za użycie sformułowania polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz. Przeprosiny ukazały się na internetowej stronie telewizji zaraz po ogłoszeniu wyroku, ale zdaniem pełnomocników Powoda ze stowarzyszenia Pro Patria nie spełniały wymogów formalnych. Zdaniem mecenasa Lecha Obary zażalenie telewizji kwestionuje prawidłowość wyroku Sądu Polskiego. Będzie tutaj możliwość zastosowania, gdy pokonamy tą przeszkodę, a wierzymy, że ją pokonamy, zmuszenia ZDF do wykonania, czy to poprzez karę grzywny do 25 tysięcy euro, czy też nawet kary aresztu. Także uważam, że świadomość środków prawnych skłoni ZDF do poważnego traktowania zarówno nas, jak i wyroków polskich sądów. Stowarzyszenie Pro Patria wskazuje też, że w swoim zażaleniu CDF stara się, tu cytat, wzruszyć niemiecki sąd rzekomą krzywdą, jaką poniosła wskutek akcji organizowanej przez polskich internautów. Chodzi o zainicjowaną w styczniu w internecie akcję publikowania komentarzy i grafik z napisami o niemieckich obozach śmierci na stronach portali społecznościowych CDF i innych niemieckich mediów. Amerykańskie wojsko jest niedofinansowane, ma też zdaniem prezydenta Donalda Trumpa osłabione zdolności bojowe. Prezydent zapowiedział więc zwiększenie finansowania i rozbudowy amerykańskich wojsk, przemawiając do konserwatywnych działaczy Partii Republikańskiej, odwołał się do idei pokój poprzez siłę. Z Waszyngtonu nasz korespondent. Prezydent USA zapowiedział rozbudowę sił zbrojnych i stworzenie, jak się wyraził, największej, najsprawniejszej, najsilniejszej armii w historii kraju. Nikt nie odważy się kwestionować potęgi naszych sił zbrojnych. Wierzymy w pokój poprzez siłę i to osiągniemy. Donald Trump dodał, że głównym celem wojsk USA będzie zmiecanie z powierzchni ziemi państwa islamskiego. Amerykański prezydent zapowiedział także zwiększenie kontroli granic. Będziemy trzymać radykalnych islamskich terrorystów poza granicami kraju. Donald Trump zapowiedział, że w najbliższych dniach jego rząd wyda nowe rozporządzenie ograniczające program przyjmowania uchodźców oraz imigrację z rejonów objętych terroryzmem. Prezydent USA zapewnił, że zrealizuje obietnicę budowy muru na granicy z Meksykiem i że prace konstrukcyjne rozpoczną się już wkrótce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mielecki samolot M28 w krajach Ameryki Łacińskiej będzie pokazywany w 13 miastach w 7 krajach. Wyprawę poprzedziły półroczne przygotowania, mówi prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki. Trzeba było zaplanować trasę, trzeba było zaplanować postoje, trzeba było zaplanować hotele, trzeba było uzyskać zgody przelotu poprzez poszczególne kraje, trzeba było zgromadzić odpowiednie materiały, tak zwane części zamienne, które są niezbędne w tego typu trasie, trzeba było przeszkolić załogę. A samolot został tak skonstruowany, aby sprawdzać się w trudnych warunkach i w czasie różnych zadań. Na razie w różnych krajach świata lata około 100 samolotów spełniają zarówno funkcje cywilne, jak i wojskowe. Są wykorzystywane głównie w Stanach Zjednoczonych, także w Indonezji, w Wenezueli i w Wietnamie. W naszej marynarce wojennej i siłach powietrznych jest 38 mieleckich samolotów. Ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejny za godzinę.

Nowa płyta Amy była płytą tygodnia w tygodniu, który właśnie mija. Amy McDonald, Dream On, dziś nowość na miejscu 30. A z tego, co słyszałem w zapowiedziach programu trzeciego, Amy McDonald pojawi się także w Trójce, a zatem pozostaje nam czekać. Teraz pozostaje zadać pytanie, what's your name? Odpowiedź, którą udziela Brodka, brzmi My name is Youth. Dziś na 29. Tak niewielka osłupka, myślę o Brodce, a tyle ma w sobie energii, że biegacze powinni wziąć pod uwagę ten utwór My Name is Youth, bo może powinien awansować. Dziś u nas na 29. A teraz 2015 i Hej na 28. Zespół Hej, 4 w dół, dziś na 24. 1830 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Proszę pisać i tworzyć atmosferę. lp3@polskieradio.pl. Spotkałem się ostatnio z panem taksówkarzem, który podwoził mnie na Myśliwiecką i tak jakoś narzekał na ten utwór. A nie wiem czemu, bo to Red Hot w najlepszej formie, Sig Love na 27. Smell the Prozac in your pretty hair. Got a lot of fame, but is anyone there? I don't know, but it's been said your heart is stronger than your head. And this location is my home. Stick and move, you're living in a quick world. Got a heavy life for such a tiny girl. Show.

Tak jak przed tygodniem, utwór zachowuje pozycję 22. Wish That You Were Here, Florence and the Machine. Teraz przedstawiam sytuację u Piotra. Sytuacja u Piotra ma się tak, że Piotr słucha listy wraz ze swoją dziewczyną, Anią, z tym, że Ania słucha we Wrocławiu, a Piotr w Los Angeles. No to zostańcie z nami jeszcze do 22, bo do 22 lista przebojów programu trzeciego, a która godzina w Los Angeles? David Bowie. There's no music here. I'm lost in streams of sound. Here am I nowhere now. No plan. Wherever I may go, just where, just there. No Plan, David Bowie w 1830 notowaniu, dziś jest na miejscu 21. Trzymałem przez cały czas kciuki za ten rock'n'rollowy utwór, który wykonują Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk i dziś lekko w górę na 20. Proszę bardzo, prosto w nos. Powinien sponiewierać, pierwszy powinien obezwładnić. To kryteria są na teraz, a nie ładnie czy nieładnie. Nawet jeśli wisi mu to, wkrótce skuli się jak chomik. Słuchacz, gdy go wsparte nutą, słowo z nagła oszołomi. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu głosem, prosto w nos. Każdy twórca co za młodu jeszcze Bogo w środku trzęsie. Gdy już pojmie, że to produkt też spożywczy w pewnym sensie. Myśli widząc, co jest grane, stane i znienacka walne. Dzieło w formie rozmuchane, w treści zaś esencjonalne. Gdy zabierasz głos, głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosłą swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i pankiem celu i głosem prosto w nos. Świat być może nie doceni, ale za to fajnie będzie, jeśli zrobi się wrażenie na brunetce w trzecim rzędzie. Kiedyś tak tłumaczył mi to pewien znany kompozytor. Przede wszystkim liczy się odpowiedni mieć entrę. Ważne, żebyś jako raje w każdej chwili mógł powiedzieć. Obojętnie co bym palnął, proszę nie kojarzyć mnie tu z polityką kulturalną jakichkolwiek gabinetów. Gdy zabierasz głos. Głos ma być jak cios, by ze sztuką wzniosło swój połączyć los. Romantycznym być kochankiem, mierzyć z rapem się i funkiem. Celuj głosem prosto w nos. Jak ich nie lubić? Magda Umer, Artur Andrus i Piotr Bukartyk prosto w nos. Dziś po 11 tygodniach z 21 na 20 w 1830 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Przypominam lp3@polskiradio.pl. Jak zwykle w związku ze wzrokiem graźlawym trochę, proszę o duże litery. Happy set na 19. Jakie wywiesimy flagi nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz, i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. Siedem tygodni w zestawieniu i tak jak przed tygodniem na 19, Nadzy na mróz. Przed chwilą Michał mi powiedział, że teraz cała seria skrótów i to będzie skrót pierwszy, Mimi, czyli Krzysztof Zalewski, na 18. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość. Mijamy sobie. I taka miłość, miłość w skrócie. Krzysztof Zalewski dziś po 19 tygodniach na miejscu 18. Pan Edmund napisał do listy, że chce tworzyć atmosferę i dziś ma akurat urlop, ale uwaga, pracuje w domu. Jak się domyślam, za sprawą komputera. Panie Edmundzie, nie chcę się wymądrzać, ale mądrzejsi ludzie ode mnie mówią, że na urlopie to się powinno wszystko odrzucić i tylko się urlopować i słuchać listy i nie pracować. Aha, no to spadek na 17. Że niejedno już widziałeś. Niech się tylko skończy dzień i król weźmie czego chce. Będzie krążył po ulicach, będzie ubaw jak na filmach. Powiedz, czy się kiedyś bałeś, że na zawsze będziesz mały. Wracaj do domu, jeszcze czas. Ten, za kim idziesz, nie jest tak. Tyle wart, więcej niż inni, szczęścia masz. Wracaj do domu, tutaj zostaniesz sam. Z czasem w żyłach płynie wściekłość, zmienia twarz, sylwetkę, głos. Umiem patrzeć tylko tak, że żeby mogli się mnie bać. Moje święte tatuaże są mi w życiu drogowskazem. Kiedyś też mi się zdawało, że za dużo już widziałem. 1830 notowanie, na 17 taki spadający utwór. Pytają Państwo, co robimy, kiedy lecą utwory. Jeśli chodzi o Metallica, to nie jest tylko tajemnicą, że Michał, który realizuje specjalnie, nie lubi, ja lubię. W związku z tym staram się przekonać Michała do Metallica, ale średnio mi idzie. Moth Into Flame, Metallica, dziś o jedną pozycję w dół, na 16. Tyle tylko dzisiaj, bo lekki spadek z 15 na 16, ale już 21 tygodni w zestawieniu ten właśnie utwór. No i pogwizdżemy trochę i spytamy, co tam u LP słychać. Spada o 5 pozycji z 10 na 15. Pięć w dół, The People, LP. Nie jestem głuchy jak pień i słyszę dźwięki i tonacje. Za Chin ludowe nie mogę złapać prawidłowej melodii tego gwizdu w tym utworze. Ale jeśli Państwo będą głosować na LP, to jeszcze przez kilka tygodni być może będzie okazja, by się tego nauczyć. Madryt Kult, tak jak przed tygodniem. W